Szép jó estét kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma este csatlakozik a legújabb streamhez, ami hosszú kihagyás után ezen a héten már a második, hiszen a 4 napos ünnep alatt már tartottunk egy visszatérős streamet, és akkor megfogadtam, megígértem, hogy igyekszem minél többet streamelni ismét azok után, hogy nagyjából 3-4 hónapig nem volt semmi, úgyhogy akkor kitaláltam, hogyha már mikor is kedden sikerül streamelni, akkor streamelni fogunk csütörtök este is, úgyhogy elérkezett a csütörtök este, és itt a stream ideje. Ma is kártyázni fogunk, a Marvel Snap-pel fogok játszani, és közben ti nézhetitek, hogy mennyire lesz szerencsém a Marveles lapokkal, és ma este nem zártam ki Oberont, úgyhogy megérkezett ő is ide. A köreinkben láthatjátok ismét Oberonnak a segjukát. Gondolom mindenkinek nagyon hiányzott, hogy a macska popóját telibe lásthassa egy stream keretében, úgyhogy megérkezett Oberon is, és tényleg kártyázni fogunk, a játéknak a hangját már hallhatjátok a háttérben, és a korábbi jó szokásomhoz híven ma este is hoztam egy nyereményjátékot, és ezúttal nem egy mystery baget lehet nyerni, hanem egy ilyen Motorola fülhallgató a nyeremény. A játékszabályok pedig pontosan ugyanazok, amik néhány hónappal ezelőtt voltak, amiket most gyorsan, egyébként, hogyha bárki beírja a chatbe a nyereményjáték parancsot, az meggyőződhet a szabályokról. A lényeg az, nem sikerült beírnom a chatbe helyesen a nyereményjáték parancsot, úgyhogy megpróbálkozunk vele még egyszer. Így. Szóval, nyereményjáték. A nyereményjáték lényege, hogy 1000 csírnél indul el a nyereményjáték, onnantól fogva bárki regisztrálhat a játékra, aki követi ezt a csatornát, csak be kell írni a chatbe a felkiáltójeli játék parancsot ékezet nélkül, és aki egyrészt feliratkozója a csatornának, annak duplán kerül a neve a kalapba, illetve aki 50 vagy annál több csírrel támogatja a nyereményjáték indulását, vagy a nyereményjáték indulása után 50 vagy annál több csírrel támogatja a csatornát, annak a neve szintén kétszer kerül be a kalapba, és a streamnek a végén a Garyfield által fejlesztett chatbot fogja kisorsolni azt a szerencsést, aki megkapja ezt a fülhallgatót, és bármennyire is szeretné Oberon, nem ő lesz a nyertes, tehát hogy ma este nem Oberon fog fülhallgatót nyerni, ahogy még soha nem nyert semmit ez a macska ebben a chatben, viszont ki lett váltva a jutalom falat, úgyhogy mielőtt belevágnánk a játékba, jöjjön egy kis jutalomfalat a macskának, hogy azért mégis neki is legyen valami ajándék ezen a mai estén, és közben át is váltok egyébként a Marvel Snap-re, ugye amiről azt kell tudni, hogy ez egy nagyjából 2,5 héttel ezelőtt, vagy 2 héttel ezelőtt kiadott játék, ami egy ideje már elérhető Early Access-ben, de nagyjából 2 hete megjelent iOS-re, megjelent Androidra, illetve van neki Steam-es verziója is, én most a Steam-es verzióval játszom, és ez lényegében egy kártyajáték, amiben Marvel hősökkel és szuper bűnözőkkel kell játszani, és ebben a kártyajátékban mindenki építhet magának egy paklit a megszerzett kártyákból. Itt a képernyőn most azt láthatjátok, hogy én hány kártyát gyűjtöttem már az elmúlt 2,5-3 hétben. Ezekből a kártyákból kell összerakni egy 12 lapos paklit, amivel aztán versenybe lehet szállni más játékosokkal szemben, és hát gyakorlatilag az a lényeg, hogy nyerjetek. 3 helyszínen kell minél több pontot elérni, és ezzel legyőzni a másikat. Minden kártyának, nem mindegyiknek, a legtöbb kártyának van valamilyen különleges képessége, ami elég jól meg tudja variálni a játéknak a menetét, és taktikázásra ad lehetőséget. És amellett egyébként, hogy ugye nyilván megvan az öröm, hogyha legyőzöl valakit a játékban, akkor mindenféle kockákat kapsz, azaz, hogy nem mindenféle, hanem kockákat kapsz, amikből nő a szinted, amit itt láthattok, ez a sárga aranyozott ikon mutatja itt, hogy én most a 45. szinten állok, ezeket a szinteket, amiket itt el lehet érni, ezt úgy lehet haladni ezen a csúszkán, hogyha meccseket nyerünk más játékosok ellen, de egyébként anélkül, hogy meccseket nyernénk, anélkül is lehet egyébként új lapokat szerezni, aranyat szerezni, illetve energiát szerezni, ezek a dolgok kellenek ahhoz, hogy fejlődhessünk és újabb dolgokat nyithassunk meg a játékban. Ugye, amivel én foglalatoskodtam kedden is, hogy vannak ilyen küldetések, amiket ha megoldunk, akkor egyrészt energiapontot gyűjtünk, illetve ilyen lila season pass pontot gyűjtünk, és gyakorlatilag az energiával lehet fejleszteni a lapjainkat, és a lila pontokkal pedig ezen a lila pontokkal pedig ezen a season pass fán lehet megnyitni újabb és újabb szinteket, amik valamilyen extrával jutalmazzák a játékost. Közben látom, hogy megérkezett Balázs, megérkezett Zsófi, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Igen, Zsófi, nem Daisy van, ugyanis kölcsönadtam az Xboxomat az egyik barátomnak, úgyhogy nincsen min Daisy-znem, úgyhogy találnom kellett egy másik játékot, amit legalább annyira élvezek, mint a Daisy-t, és most ez a játék nem más, mint a Marvel Snap, ami egy jó kis kártyajáték, és Gary Field kérdésére válaszolva, hál' Istennek nem pay to win játékról van szó, nyilván ebben a játékban is, ebben az ingyenes játékban is rengeteg lehetőség van arra, hogy pénzt költsünk, viszont a pénzköltés gyakorlatilag csak arra használható, hogy egy kicsit gyorsabban haladjunk előre a kártyáknak, meg a mindenféle ilyen kozmetikai dolgoknak a megszerzésében. Nyilván felmerülhetek bennetek a kérdés, hogy egy kártyajátékban milyen kozmetikai dolgokat lehet venni. Hát például lehet venni, itt láthatjátok, hogy a pénzből, amit beleinvestáltak a játékba, például Goldból, amit itt láthattok a fenn a jobb sarokban, lehet venni variánsokat a különböző lapokhoz, amin mindenféle más artworkök vannak, illetve nyilván lehet vásárolni energiából lapfejlesztés. Azt tudni kell, hogy a lapoknak a fejlesztése az nem jár semmilyen előnnyel, olyan szempontból, hogy pénzzel nem lehet erősebbé tenni a lapokat. Ha megszerzel egy lapot, annak lényegében a játék végéig ugyanolyan képességei maradnak, a lapoknak a fejlesztése szintén ilyen kozmetikai dolgot jelent, úgyhogy tényleg egyébként nagyon sok pénzt el lehet költeni ebben a játékban, viszont nincs szükség pénzre ahhoz, hogy élvezd a játékot, és hogy előre tudjál jutni a játékban. És ennyi bevezető szöveggelés után akkor indítsunk el is egy meccset, és továbbra is a pókemberes paklimmal fogok játszani, ugye láthatjátok, hogy most nekem 3 pakli van összeállítva, és ebből kiválasztjuk a pókembereset, és elindítjuk a játékot. Keres nekünk egy ellenfelet a rendszer, és borzasztóan egyszerű, hogyha valaki nem volt itt az előző alkalommal, borzasztóan egyszerű magának a játéknak a logikája, van 3 helyszín, és akkor nyered meg a meccset, hogyha a 3-ból legalább 2 helyszínen te hozol össze több pontszámot. És azt kell látni, hogy minden lapnak a sarkában a jobb felső és a jobb bal sarkában van 2 szám. A kék szám azt jelenti, hogy ennyi akciópontba kerül ennek a lapnak a kijátszása, a sárga szám pedig azt jelzi, hogy ennyi energia pontja van ennek a lapnak, tehát hogy a sárga szám jelzi azt, hogy ha lerakod, akkor ennyivel növeled az adott helyszínnek a rádeső részét. Azt kell még tudni, hogy a legtöbb kártyának van valamilyen különleges képessége, illetve a helyszínek is különlegesek, olyan szempontból, hogy képesek megvariálni a játékot. Most például a bal szélső helyszínen azt láthatjátok, hogy itt minden kártya plusz 1 erőpontot kap minden egyes körnek a végén, illetve most azt is láthatjátok, hogy a második helyszín is lelepleződött, és ez egy nagyon különleges helyszín. Itt ugyanis nem lehet kijátszani lapokat, tehát hogy ahogy láthatjátok, ide a középső helyre nem tudok lerakni kártyát, ide csak átmozgatni lehet lapokat, mert hogy van a lehetőség arra, hogy a bal szélső, jobb szélső és középső helyszínről vagy a lapoknak az extra képességeit használva, vagy másképp átrakjunk, átmozgassunk kártyákat egyik helyszínről a másikra. És ahogy láthatjátok, én ezt meg is csináltam, az Iron Fist kártyámnak az a különlegessége, hogyha lerakod, akkor a rákövetkezendő lapot, amit kijátszol, azt egyel balra átrakja. Én ugye ezt tudtam, leraktam a Multiple Man kártyát, aminek pedig az a különleges képesség, hogyha átmozgatjuk egyik helyszínről a másikra, akkor konkrétan megduplázódik, és az is van, hogy a Pókember kártyámnak, ami itt van a kezemben most, az a különleges képessége, hogyha a kijátszása előtti körben átmozgatod egyik lapot a másik helyre, akkor 4 pont helyett csak 1 pontba kerül a lapnak a kijátszása, úgyhogy ezt most le is rakom szépen ide a bal szélső helyre, és nyomok egy körvége gombot. És most gyakorlatilag az ellenfelem eljátsza ugyanazt a taktikát, amit én alkalmaztam egy körrel korábban. Nagyon cseles. És 4 pontot lehet ugye felhasználni ebben a körben, ami most van, és ebben a körben én szépen lerakom a Jessica Jones kártyámat a bal szélső helyszínre. Ennek a Jessica Jones kártyának egyébként az a különlegessége, hogyha a következő körben nem pakolsz le kártyát arra a helyszínre, ahol a Jessica Jones kártya van, akkor a Jessica Jones kártyának az ereje megduplázódik. Itt felül láthatjátok ezt a kockát, amiben most van egy 2-es szám, hogyha ezt megnyomjuk, akkor jön az úgynevezett snap, a csettintés, és ezzel megduplázzátok azoknak a kockáknak a számát, amit elnyerhet az adott meccsnek a győztese, és ezekből a kockákból lehet egyébként fejleszteni a karakteredet, aki te vagy a játékos, és ahogy eljutsz bizonyos szintekre, 5, 10, 20, 30, 40, 50, ahogy elérsz egy ilyen nagyobb számot, mint például a 10, 20, 30, 40, 50, akkor valamilyen extrával jutalmaz meg a játék. Most ide a jobb szélre lerakom Fehér Tigrist, akinek az a különleges képessége, hogy átrak egy másik helyszínre egy 7-es erejű lapot. Most elérkezünk egyébként az utolsó körhöz, és gyakorlatilag óriási mázlim van, mert hogy bepakolta nekem a játék az Odin kártyát, aminek az a különleges képesség, hogyha lerakod Odint, akkor az összes korábbi lapnak a lerakáskor aktiválódó képessége még egyszer megtörténik, így lehetséges, hogy most a fekete tigris kártyám átrakott még egy 7-es erősségű lapot a középső helyszínre, és hát úgy döntöttem, hogy akkor én most megszivatom egy picit az ellenfelemet, és az utolsó körben lerakom a Spider-Woman kártyát a jobb szélső helyszínre, és ez a kártya nem csak 7 ponttal fogja növelni a jobb szélső helyszínnek az erejét, de egyébként van neki egy olyan tulajdonsága, hogy elszívja az ellenfél kártyáinak erejét, és hát láthatjátok, hogy az ellenfelemnek nem úgy alakult ez a kör, ahogy szerette volna, úgyhogy nem fejezte be a játékot, hanem elmenekült, úgyhogy gyakorlatilag megnyertem ezt a kört még hozzá mind a 3 helyszínen. Úgyhogy nagyszerű, erős kezdés ez így ma estére, azt kell, hogy mondjam, és közben azt láthatjátok, hogy a köpeny kártyámat fejleszteni lehet. A fejlesztéshez 100 energiára van szükség, illetve 10 fejlesztés pontra. Nekem ugye 130 energiám van jelenleg, illetve 25 fejlesztés pontom, úgyhogy most felfejlesztjük ezt a kártyát. És tényleg, tehát hogy a fejlesztés az csak vizuális. Tehát hogy most ezzel, hogy elköltöttem ezt a 100 pontot, 100 energiát és 25 pontot, gyakorlatilag 3D-sé varázsoltam a kártyát. A kártya nem lett erősebb, csak megváltozott a megjelenése, viszont a fejlesztéssel kaptam 2 collection level pontot, amivel ezen a csúszkán lehet felfelé haladni. Most 352 pontnál járok, és legközelebb 354 pontnál fogok megnyitni egy újabb lapot, ami bekerül a paklimba, és használhatóvá válik számomra. Na már most, egyrészt nyertem, és ezzel kicsit előrébb léptem ezen a csúszkán, tehát hogy most vagyok ugye 45-ös szinten, 50-es szintnél fogok kapni 250 kreditet, ugye ezen a fejlődési fán, akkor tudok haladni, hogyha megnyerem a meccseket, és gyűjtöm a meccsek megnyerésével járó kockákat. És viszont, ugye az előbb láthattátok, hogy vannak küldetések, amiknek a megoldásáért egyrészt energiapontot kapok, illetve kapok Season Pass pontot, és gyakorlatilag most 6 küldetés várja itt, hogy megoldjuk őket, ebből egymás sikerült is. 4 pontos kártyákat kellett kijátszani, ebből kijátszottam 2-t, úgyhogy megkaptam az energiapontot, illetve a Season Pass pontot. Elértem ide egyébként az 5-ös szintre, úgyhogy ezért is kapok 100 kreditet, 10 aranyat, illetve 100 Season Pass tapasztalati pontot. Csodálatos. Legközelebb ugye 10-nél fogok kapni, hogyha újabb 5 ilyen missziót megoldok, akkor 10-nél ismét kapni fogok ilyen extrákat. Hogyha ügyes vagyok, akkor ma este egyébként el tudunk jutni a 10-es szintig. És hát lássuk be, nem annyira nehezek ezek a küldetések, hiszen ilyen feladatokat kell megcsinálni, hogy játsszak ki 15 lapot, hát azt hiszem ez menni fog, húzni kell 25 lapot, ez is menni fog, aztán ki kell játszani 200 energia értékű lapot, ebből már megvan 55, ez is sikerülni fog, játsszak ki 5 pontos lapokat, ez is menni fog, win a location with 4 cards, ez is menni fog, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai stream keretében végig fogjuk csinálni ezt az 5 hátralévő küldetést, illetve van még ugye a chapter 5 alatt is olyan 3 komolyabb küldetés, amit meg kell oldani, itt látszik, hogy hát ez egy nehéz feladat, úgy kell megnyerni, 5-ször meg kell nyerni úgy egy helyszínt, hogy csak egy lap van ott, azért ez nem könnyű feladat. Az, hogy játsszak 3 pontos kártyákat, az meglehetősen egyszerű, illetve hogy játsszak ki olyan lapokat, amiknek a kijátszáskor aktiválódik a különleges képessége, az sem tűnik egy különösebben nagy kihívásnak, úgyhogy azt gondolom, hogy 3-ból 2 meg lesz ma este. Úgyhogy ma este megint, nyilván tök jó lesz, hogyha megnyerem a meccseket, de a ma estének az egyik célja, hogy begyűjtsem ezeket a pontokat itt, amiket meg lehet szerezni, hiszen ezek segítségével tudok úgy fejlődni, hogy újabb lapokat nyissak meg a paklim számára. Úgyhogy ez a ma esti feladatunk, és közben egyébként látom, hogy szóba került a nyereményjáték, ne felejtsétek el, hogy ma este is van nyereményjáték, egy Motorola vezeték nélküli fülest lehet ma megnyerni, hogyha beírjátok a chatbe a felkiáltójel nyereményjáték parancsot, akkor pedig gyakorlatilag láthatóak lesznek a játékszabályok, a lényeg az, hogy 1000 csírnél elindul a nyereményjáték, amire bárki regisztrálhat, aki követője ennek a csatornának, ehhez nem kell más tenni, csak beírni a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, és azok pedig, akik segítenek elérni a nyereményjáték elindításához szükséges 1000 csírt, azok duplán bekerülnek a kalapba. Aki 50 vagy annál több csírrel támogatja a csatornát a nyereményjáték indulása előtt vagy után, annak a neve duplán kerül be a kalapba, a sorsolós kalapba, úgyhogy nagyobb esélye lesz arra, hogy ő legyen ma este a szerencsés. A sorsolást pedig, amennyiben elindul a nyereményjáték, a sorsolást a stream végén fogjuk megtartani, és a Garryfield által fejlesztett chatrobot fogja kisorsolni azt az egy szerencsést, aki megnyeri, mutatom még egyszer, ezt a Motorola vezeték nélküli fülhallgatót. És most, hogy ezt mind eldaráltam, jöhet egy újabb kör. Na, ott is láthatjátok az első helyszínt. Az első helyszín olyan extrát ad a játékhoz, hogy a legnagyobb erővel rendelkező lap azon az adott helyszínen plusz 3 erőpontot kap. Ami egyébként, ez egy ilyen szívemnek kedves helyszín egyébként. Megint lerakom Iron Fist-et, és közben láthatjátok egyébként, hogy mivel a Blade lap az erősebb, mint amit én leraktam, ezért az ellenfelemnek a kártyája kapott plusz 3 pontot. Itt van most köpeny, akit nemrég felfejlesztettünk, és hát gyakorlatilag neki is egy ilyen kártyamozgató képessége van. Hogyha őt lerakjuk, akkor utána lesz egy olyan kör, amikor ezt a kártyát lehelyezve én is, illetve az ellenfél is mozgathat kártyát át arra a helyszínre, ahol köpeny található. Gyakorlatilag most át lett mozgatva köpeny, és hát gyakorlatilag ezzel a lépéssel elértem azt, hogy ki tudom játszani a pókember kártyámat, aminek gyakorlatilag csak egy pontba került a kijátszása, de 5 erőponttal rendelkezik, és hál' Istennek még le tudom rakni árnyékot is. Ugye árnyéknak az a különleges képessége, hogy a játék során egyszer át lehet rakni egyik helyszínről a másikra. Jessica Jones kártyát nagyon szeretem, mert vele viszonylag egyszerűen lehet növelni a helyszínen lévő energiapontoknak a számát, úgyhogy őt kifejezetten kedvelem. Fehér tigrist is kedvelem, mert ő is nagyon jó lappakoló karakter. Hopp! Úgy nézem, hogy az ellenfelem az utolsó körben apokalipszist fogja kijátszani ellenem. Úgyhogy figyelnem kell. Legalább két helyszínt meg kellene nyernem. Ahogy láthatjátok, bekerült a kezembe egy ilyen szikla lap ez, ami Korgnak a különleges képessége, hogyha Korgot kijátszod, akkor gyakorlatilag egy teljesen értéktelen lap bekerül az ellenfél kezébe. Hát nálam ez most meglett, de nem fogom értelemszerűen nem fogom őt kijátszani. Helyette ugye az utolsó körben vagyunk, tehát hogy minden mozdul el, csettintek egyet, és gyakorlatilag két helyszínen állok nyerésre. Úgyhogy ha most például lerakom, igen, ki tudok játszani két lapot, úgyhogy lerakom ide erős embert, vagy erős fiút, nem tudom, mi volt ennek a karakternek a magyar neve, ha volt neki egyáltalán, ide pedig lerakom multiple ment, és akkor itt lesz 17 pontom, itt lesz 21 pontom, és hát bízzunk benne, hogy a kolléga, mondjuk valószínűleg, hogyha ide rak le lapot, akkor megnyeri ezt a kört, ez egyáltalán nem biztos, hogy én most itt nyerő helyzetben vagyok, de nem, valamiért úgy gondolta, hogy ő arra a helyre rakja le a lapot, ahol egyébként is nyerésre áll, és ezzel lényegében megcsinálta nekem a győzelmet, mert hogyha ugyanezt a lapot egyébként középre rakja be, akkor két helyszínnel ő nyert volna, így viszont most átadta nekem lényegében a győzelmet. Úgyhogy most megint lett 8 kockám, és elértem a 46-os szintet. Csodálatos. Így van, Dani írja a chatben, hogyha vérontó nem eszi meg a követ, akkor gyakorlatilag csak pontpazarlás, igen. Tehát, hogy a kő akkor jön jól, hogyha van mondjuk vérontó a pakliban, mert vérontóval gyakorlatilag extra pontot lehet csinálni az értéktelen labból, mert ugye vérontónak az a különleges képesség, hogyha lerakod egy helyszínre, akkor az összes helyszínen lévő lapot megsemmisíti, és minden lap után 2 energiaponttal növekszik a kártyának az ereje, úgyhogy hogyha ügyes az ember, akkor tehát hogy vérontóval tényleg lehet a semmit nem érő lapokból is pontot csinálni. Igen, tehát hogy egyébként írja Geri meg Balázs, hogy lehet úgy játszik, mint én, néha fogalmam sincs a szabályokról, csak random pakolok dolgokat, vagy ezek botok. Hát igen, egyébként nyilván a játékkal kapcsolatban felmerül az, hogy vajon tényleg valódi játékosok ellen játszok-e, vagy botok ellen, erről már beszélgettünk legutóbb is, én úgy vagyok vele, hogy inkább játszok botok ellen, mint hogy azt legyen, hogy várnom kell más játékosokra. De én mondjuk pont most nem éreztem azt, hogy egy bot ellen játszanék, egész egyszerűen nem tudom. Nagyon sokszor van az egyébként, hogy én is játszok, és egész egyszerűen nem figyelek arra, hogy mit csinálok, mert mit tudom én, és most lehet, hogy összeakadtunk egy olyan játékossal, aki éppen nem volt a legjobb passzban, és nem figyelte azt, hogy hogy lehet okosan kijátszani egy adott lapot. Na mindegy, az a lényeg, hogy megoldottunk még egy küldetést, úgyhogy kaptam energiapontot, kaptam Season Pass pontot, és hát gyakorlatilag a következő játék során meg fogom oldani ezt a küldetést is, és elég nagy az esély arra, hogy a 4-ből a 4-et is meg fogom oldani, a 3-at még nem valószínű, illetve hát a nehezebb missziók közül még valószínűleg nem lesz ezek meg, de hát időnk mint a tenger, úgyhogy rá is megyünk a következő körre. Közben itt ez azt mutatja, ez itt az a 27-es számocska, hogy összesen 27 olyan lap van a paklimban, amit fejleszteni lehetne. Majd lehet, hogy lassan csinálok egyébként egy olyan paklit, hogy az új megszerzett kártyákat pakolok bele, hogy azokat elkezdhessem fejleszteni. Ha megcsináltuk a küldetéseket, és van még rá idő, akkor lehet, hogy elkezdem a teljesen nullás lapokat felfejleszteni. Na nézzük. Nem hoztam magamnak vizet, egyébként azt vettem észre, hogy annyira rákészültem erre a streamre, hogy nem hoztam magamnak vizet, úgyhogy majd lehet, hogy mindjárt tartok egy nagyon pici szünetet, hogy hozzak magamnak valamilyen innivalót. Na, el is kezdődött az új kör, és az bal szélső helyszín az a Fisk Tower, és az a helyszínnek a különleges képessége, hogyha oda átmozog egy másik lap, akkor azonnal megsemmisül. Tehát, hogy itt figyelni kell arra, hogy ha lapot mozgatok, akkor az semmiképpen ne a bal szélső helyszínre mozgassam át, mert azzal azonnal elveszítem azt az adott lapot, és hát az van, hogy nincsen egy pontos kártyám, úgyhogy ebben a körben nem tudok csinálni semmit. Látom, hogy Balázs kiváltotta a hidratálást, úgyhogy ennek a meccsnek a végén hozok magamnak innivalót. Na, itt van a második helyszín, aminek az a különleges képessége, hogy amit pontot összegyűjtesz ezen a középső helyszínen, azt a pontot megkapod a jobb és bal szélső helyszínen is. És hát egyetlen 2 pontos kártyám van, multiple man, úgyhogy kénytelen vagyok kijátszani, hogy valami haladás legyen itt. Oh! Skorpiót játszotta ki ellenem a kolléga, és Skorpiónak az összes kezemben lévő kártya 1 erővel kevesebbet ér. Hát ez egy elég köcsök kártya, azt kell, hogy mondjam. Ez egy elég köcsök kártya. Viszont a Rinóval megsemmisítem ezt a bal szélső helyszínt. így nem kell tartanom attól, hogyha átmozgatok oda egy lapot, akkor meg fog pusztulni az a lap. Hát mit is mondhatnék? Eddig ez nem egy annyira szerencsés leosztás. Lerakjuk ide amikapit, lerakjuk ide árnyékot, és megnyomjuk a körvége gombot. Ugye Amerika kapitánynak az a különleges képessége, hogy extra pontot biztosít a lapoknak, amik ott vannak mellette a helyszínen, és most láthattátok egyébként, hogy mi történik, mikor kijátszod vérontót. Na kérem szépen! Egyelőre egyetlen egy helyszínen sem állok nyerésre, ami meglehetősen szomorú. Ebből a meccsből nagyon nehéz lesz nyertesen kijönni. Ha egyáltalán lehetséges, lerakom fehér tigrist. Hát sajnos nem oda ment a lap, ahova szerettem volna. Viszont sikerült olcsóvá tennem a pókember kártyámat, és hát ebből ez bár, ha lerakom Odint, és tökre attól függ, hogy mit fog csinálni a másik játékos, itt még ilyen nagyon minimális esély van arra, hogy nyerjek. Ilyen őrületesen kevés, de van. Úgyhogy nézzük. Mit dob a gép? Jó, hát a középső hely. Nem. Elvesztettem az esélyt arra, hogy itt nyerjek. Kész. Ez egy három helyszínes vereség. Ezt most benéztem csúnyán. Na mindegy, hát kell ilyen is. Nem lehetek mindig én a MVP. De nem volt hiába való ez a kör, hiszen, ahogy mondtam, megoldottunk kettő darab missziót. És igen. Még egyet kell nyernem ahhoz, 4 kártyával, hogy megoldjuk itt a még hátralévő 2 misszió egyikét, illetve hát ez a játszunk ki 200 erőnyi kártyát, ez is meg lesz záros határidőn belül. Közben láthatjátok, hogy 1780 aranyam van, ami egész sok, meg 380 energiám. És ugye aranyból lehetne itt mindenféle új kinézetű lapokat venni, illetve hát aranyból lehet egyébként vásárolni energiát a lapfejlesztéshez, de hogy most még így nem érzem úgy, hogy aranyat szeretnék költeni, úgyhogy ezt csak gyűjtögetem, hát ha majd egyszer szükségem lesz aranyra valamiért. Menjünk is neki a következő körnek. Közben meséljétek, hogy milyen napotok volt így ebben a borzasztóan... elfelejtettem inni. Bocsánat, szóljatok rám a következő kör végén, hogy menjek el inni. Mert hogy tényleg, hát inni kéne. Inni kék. A következő körben szóljatok, hogy menjek el inni, mert nem figyelek itt magamra. Ki fog száradni? Ki fog vigyázni a macskára, hogyha én elmegyek? Na! Rakjuk le. Ja, egyébként a bal szélső helyszínnek köszönhető most 7 körös a játék. És most figyelnem kell arra, hogy leraktam Iron Fistet, ami azt jelenti, hogy a következő kártya, amit lerakok, az át fog kerülni az egyel baloldali helyszínre, és most ezzel ki is kerülöm a második helyszínnek a különleges képességét, aminek ugye az a, ennek a Machine Worldnek ugye az a különleges képessége a helyszínnek, hogyha kijátszol ott egy lapot, az a lap bekerül az ellenfél kezébe, viszont én úgy fogom oda átrakni árnyékot, hogy nem kerül az a lap be az ellenfél kezébe. És remélem, hogy most megkapom majd a pókember lapot. Nem, viszont megkaptam medúzát. Ó, és nagyon jó, úgy kaptam meg medúzát, hogy már az extra pont, ugye medúza két pontos lap, viszont én négy pontos lapként kaptam meg, és hogyha kijátszom középen, akkor kap plusz két pontot, úgyhogy nekem a négy pontos lapból most lesz egy hat pontos lapom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Bár mondjuk, ha most kijátszom, akkor az ellenfél megkapja megint ezt a lapot, és hogyha ő kijátsza, akkor a 6 pontos lapjából lesz egy 8 pontos lapja, úgyhogy ácsi, ne kapkodjuk ezt el ennyire. Jaja, úgyhogy lerakjuk ide ezt a négy pontos lapot. Köszi, bátya, de nem adok a kezedbe egy 6 pontos lapot. Na, Elektrának az a különleges képessége, hogy azon a helyszínen, ahová lerakod, meg tud semmisíteni egy pontos lapot, és hát ezt ki is játszottam most ez a szemét, úgyhogy lerakjuk Jessica Jones-t ide, hogy elkezdje gyűjtögetni a pontokat szépen saját magában. Nagyon ügyes vagy, opponent. Na. Ó. Ja, hogy már az ötödik körben vagyunk. Ó, akkor ezt a helyszínt valószínűleg megnyertem. Na, akkor... tudtam, hogy oda fogja rakni, és nem Jessica Jones mellé a pécsába. Jobb lett volna, hogyha Jessica Jones mellé megy az a cucc. Na, se baj. Na, nézzük. Hogyha lerakom ide Odint, akkor itt lesz 11 pontom, viszont valahová menni fog még egy hetes kártya. Úgyhogy ezt most kijátsszuk, ezt a lehetőséget. Obika? Feküdjél szépen vissza az asztalra? Ne! Légy szíves! Obika? Okos legyél! Na hát, csodálatos! Baszki! Na, van 7 pontom, ezt kellene okosan elhasználni. Ki fogom játszani most, Obika? Csücsüljél le? Légy szíves. Na, ki fogom most játszani... Vagy várjunk csak? Ugye, hogyha leraknám Dr. Strange-t, akkor Dr. Strange áthúzza ide Odint. Ezt a helyszínt már biztos, hogy elveszítem. Itt nem tudok nyerni. Viszont, hogyha lerakom Strange-t, akkor Strange át fogja hozni ide Odint, tehát, hogy itt lesz plusz 11 pontom, az azt jelenti, hogy 19, és még lebírok rakni egy 5 pontos kártyát, akkor az azt jelenti, hogy 24. Hát, ha ezzel sikerül megnyerni. Hát, ha, nézzük. Közben Dani kérdezi, hogy nem attól függ, hogy hova rakja White Tiger a tigris, hogy jobb vagy bal oldalt van a helyszínen, mert erre még én sem jöttem rá. Legjobb tudomásom szerint White Tiger random pakolja le a lapokat valamelyik helyszínre. Teljesen random. És bevált a taktika. Sikerült megnyernem ezt a kört. Nyomnom kellett volna egy csettintést, de így is elégedett vagyok. így is elégedett vagyok. Jól sikerült taktikázni. És úgy látom, hogy lehet fejleszteni a póknő kártyát. Ez a póknő kártyának egyébként egy variánsa, tehát hogy az alaplap nem így néz ki, hanem ez egy variant edition, és most jól fel is fogjuk fejleszteni 300 pontért, ami azt jelenti, hogy most meg fogok nyitni egy új kártyát. Annyira örülnék, hogyha Bucky lenne az. És most már ez a kártya legendary. Shiny logóval. Őrület. Na, drukkoljatok, hogy Bucky legyen ez a mystery card. Jó, és még 50 kreditet is kapok. Hát őrület, mekkorát megyek ma este. Morbius. Oh, plus 2 power for each time you discard the card. Ez egy tök jó lap. Lehet, hogyha ügyesen játszod ki mondjuk vérontót. Tehát, hogy kijátszod ezt a lapot, és mondjuk van egy vérontód, aki megsemmisít három másik lapot, akkor ebből a kártyából gyakorlatilag egy hatos erősségű lapot lehet csinálni. Tehát, hogy ez egy ilyen lappusztítós pakliban lehet jó. És megkapjuk az 50 kreditet is. Nagyon jó. És akkor most van az, hogy elmegyek innivalóért. Mindjárt jövök vissza, ne menjetek sehova. Na, hoztam egy kis kólát, hiszen este 10 órakor mi lehetne jobb választás, mint egy kis kóla. Igazad van, közben Dani írja, hogy butaságot mondtam az előbb, mert vérontó elpusztítja a lapokat, és Penge az, aki diszkárdol. Valóban. Igazad van, butaságot mondtam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy visszatértem, és nyomhatjuk tovább a játékot közben. Miguel kérdezi, hogy Buckyból a Winter Soldier-re átalakulósat vadászod. Igen, szerintem Buckyból csak ilyen verzió létezik, hogy ugye Bucky egy pontos lap, viszont hogyha megsemmisíted, akkor átalakul Winter Soldier-re, aki meg 5 pontos lap. Na, jó. Megérkezett, visszatért közénk Oberon, hál' Istennek, és ahogy várható volt, meg is csináltunk két újabb küldetést, úgyhogy megint jön energia, ami a fejlesztéshez kell, illetve kaptam Season Pass pontot, és még több energia, és még több Season Pass. És nézzük csak, hogy igen. Na, szerintem a következő körben meg fogom csinálni ezt a küldetést is itt, hogyha minden igaz, mert hogy szerintem ki tudok játszani a következő meccsen 4 darab on reveal lapot. Mi ez itt? Mi villog? Ja, elértük a 10-es pontot, és ugye még 200 energia, 15 arany, 200 season pass tapasztalati pont. Hát csodálatos. Gyakorlatilag már csak 75 tapasztalati pontra van szükségem ahhoz, hogy egyel feljebb lépjek a Season Pass létrán, és akkor kinyitok egy ilyen cache-t, amiben valamilyen vagy arany lesz, vagy energia, vagy valamilyen kozmetikai cucc. Obika, nyugodjál meg szépen, kis cicám. Legyen az, hogy így visszafekszem meg én az asztalra, és nem hozod rám az idegbajt. Na, játsszunk már! Hobika, nézd, Így. Maradj így. Nagyon jól csinálod. Nagyon jó. Igen, tudom, neked nagyon rossz. Hívjuk megint a Petát, vagy nem tudom. Itt kártyázik ez a köcsög, és nem velem foglalkozik. Na. Ne, mindig neked áll feljebb. Tudom. Nem magyarázzál. Kinek jó az? Na, kaptam egy Sunspotot ajándékba a pajtásunktól. Igazán kedves tőled, barátom. Sunspotnak az a különleges képessége, hogyha lerakod, akkor annyi energiája lesz, annyival növekszik az energiája, ahány ilyen kék pont megmarad, miután kijátszottál egy lapot. Na, most az van, hogy átmozgatjuk ide jó öreg árnyékot, mert hogy neki ez a különleges képesség, hogy át lehet mozgatni, illetve hát lerakjuk ide szépen. Nem. De. Lerakjuk ide köpenyt. Az most nem érdekel, hogy ő kap egy köpenyt, mert hogy köpenyt arra fogom használni, hogy mozgassam multiple ment. Majd a következő körben. Na kérem! Akkor ugye mozgattam egy lapot, mozgattam árnyékot, úgyhogy megkaptam a pókember kártyát, hogy egy... Akkor jó. Akkor most legyen az, hogy áthozzuk ide árnyékat. Ti köcsögök. Na! És ne rakjuk ide pókpajtást. És még maradt két lapunk. Azaz, hogy három pontunk, basszus, nem két lapunk. Tink. Várjunk? Ó, elrontottam. Bázzeg. Elrontottam. Na mindegy, most egy picit, mindegy. Hát. Jó, oké. Kap plusz egy pontot, jól van, legyél boldog vele. Ugye én nekem nem van Sunspot, lerakjuk ide Multiplement, ugye mivel leraktam Iron Fistet, ezért meg fogjuk duplázni őt, és Sunspot pedig kapni fog két extra pontot. És igen, Miguel írja, Sunspot konkrétan kapja meg erőnek a maradék energiát, nem? De pontosan így van. Basszus, erre nem figyeltem a bal szélső helyszínre. Hogyha ő most lerakod egy olyan kártyát, és oda fog rakni egy olyan kártyát, ami kettőnél több pontot hoz, akkor az összes kártyám, ami a bal helyszínen van, el fog tűnni. Azt a rohadt, hát erre nem gondoltam. Ezt a meccset el fogom veszteni nagyon csúnyán. Ma járt le egyébként... Mi? Mit csinált? Nem hiszem el, hogy nem volt egy két pont, egy három pontos lapja. Mi történt itt? Egyébként ma járt le a God of War-nak az embargója, és én meglepődtem a 10.10-es értékeken, mert hogy nem rossz játszik a God of War, de hogy nem 10.10-es, az egész biztos. Na mindegy, legalábbis szerintem nem 10.10-es. Tehát, hogy játszottam vele, beleraktam már nagyjából 12 órát a God of War-ba, és én nem értem, hogy miért adnak rá 10/10 pontokat, mindegy. ugyanis gyakorlatilag legalábbis abban a 12 órában, amit én játszottam a God of War-ral, na abban újdonságot azt nagyítóval kell keresni. Nagyon-nagyon jól működik ugyanaz a mechanika, ami az elsőben jól működött, meg vannak benne olyan csavarok, amiket láttunk mondjuk 10 évvel ezelőtt, tehát hogy így újletes nagy meglepetésnek, újdonságnak nem nevezném. Szórakoztató játék az új God of War, de szerintem azért a 10/10-től messze van. Na mindegy, de most nem God of War-ozunk, hanem Marvel Snap-ezünk, amiben megnyertem egy újabb meccset. Yeah! Aztán, hát igazából Dani kérdezi, hogy az első jobb volt. Hát igazából olyan értelemben jobb volt az első, hogy az egy sokkal nagyobb meglepetés volt szerintem a God of War rajongók számára, mint amilyen a folytatás. Tehát hogy tényleg, tehát hogy a folytatásra én azt tudom mondani, hogy egy ilyen tökéletes, tisztességes, iparos munka, ami tovább viszi azt, amit az első rész csinált, de ennél sokkal többet nem nyújt. Nem tudok sajnos semmilyen infót arról, hogy milyen a God of War PS4-en, mert hogy PS5-en játszottam vele. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a raidet! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornám, és Marvel Snap a ma esti program, ez a Marvel-es kártyajáték, hogyha valakit érdekel, hogy milyen a Marvel Snap-en játszani, mert még nem próbálta ki, az most kaphat belőle egy kis ízelítőt, ugye ez egy Androidra, iOS-re és PC-re egyaránt elérhető ingyenes kártyajáték, amiben nagyon egyszerű szabályok alapján kell Marvel szuperhősökkel és bűnözőkkel játszani. És most gyakorlatilag egy órája erről szól a stream, és ma este van nyereményjátékunk is, ami sajnos azt vettem észre, hogy nem nagyon mozgatta meg a fantáziátokat, egy ilyen vezeték nélküli Motorola fülest lehet nyerni, és hogyha beírjátok a chatbe a felkiáltójel nyereményjáték parancsot, amit én most egyébként be is írok, akkor láthatjátok, hogy mik a játéknak a szabályai, és amíg elolvassátok a játékszabályokat, addig én elindítok egy újabb meccset. Igen, megcsináltam az összes napi küldetést, és itt a chapter 5-ben van még 3 küldetés, amivel foglalkozni lehet. Ebből úgy látom, hogy na, ezt a harmadikat most már tényleg meg fogjuk csinálni. A bal szélső helyszín különleges képessége, az egy speciális tulajdonsága, hogy húztunk még egy lapot a kezünkbe. Őrület. Ó, Squirrel Girl. Squirrel Girl különleges képesség, hogyha lerakod, akkor a másik két helyszínre is rak egy darab, egy pontos lapot. Na, közben Gary Field írja, na csak feldobtam a telefonomra ezt a játékot én is, a demo játék érdekes volt. Szerintem egyébként azért jó szerintem a Marvel Snap, mert hogy így tök könnyen tanulható. És egyébként szerintem tök szórakoztató. Úgyhogy én tényleg így jó szívvel tudom ajánlani bárkinek. Aki egy kicsit is szereti a kártyajátékokat, és úgy általában kedveli a Marvel karaktereket, az nagyon jól el tud vele szórakozni. A Marvel univerzumot egyáltalán nem kell hozzá ismerni, Isten igazából, nyilván ez csak egy ilyen kis extrát ad hozzá. Na, és akkor most szépen be is vetjük ezt a multiple man multipláló akciót. Reméltem, hogy ki tudom játszani ezt. Hűha! Ezt most miért csinálta vajon? Most itt van, ugye negyedik, harmadik körben megcsinálta, hogy itt 14 pontnál megállt. Bár mondjuk, de nem is tudom, lehet, hogy lehet-e ott ezt fejleszteni. Mindegy, én ezt nem csináltam volna, de ki vagyok én, hogy ítélkezzek mások felett. Közben Dani írja a chatben, hogy én egy valamit hiányolok a játékból, hogy esetleg friend list vagy klán lehetne benne, és barátokkal barátok ellen játszani. Igen, az nekem is hiányzik egyébként belőle, hogy játszhassak a barátaimmal, például mit tudom én, Miguellel nyomhassak néhány meccset. Az nekem is hiányzik belőle. Oké. Azt hittem, hogy bénán játszik a csávó, de valójában egyáltalán nem játszik bénán a csávó. Isten igazából egyáltalán nem játszik. Sőt, valójában, ha mondjuk most lerakom ide Odint, és a White Tiger kártya nem jobb oldalra megy, akkor én itt vesztek. Úgyhogy drukkoljatok, hogy a White Tiger kártya jobb oldalra menjen. Jó, az is igaz egyébként, hogy igen, hogyha lehetne barátokkal játszani. Ó, picsába. Jó, ezt elismerésem, ez a játékos biztos, hogy nem bot volt. Ő nagyon ügyesen játszott, úgyhogy küldök is neki egy ilyet. Itt igen, nagyon ügyesen játszotta ki ellenem a saját pakliát. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez jó volt. Látjátok, még Obika is figyelte, hogy nem kis pályás volt a csávó. Neki is felkeltette az érdeklődését, hogy micsoda küzdelem folyik itt. Viszont legalább megcsináltunk egy missziót, és kapok 900 tapasztalati pontot, ami azt jelenti, hogy megnyitottam egy újabb Season Pass szintet, méghozzá az 53-asat. Nézzük, hogy milyen ajándékot ad nekem a játék. Yeah! 10 Mr. Fantastic Boosters. Hát, kellett, mint egy fajlat kenyér. Semmi szükségem nincsen boosterekre, tehát, hogy minden létező lapot, tehát, hogy boostert tök könnyedén lehet szerezni úgy, hogyha egész egyszerűen csak játszol a lapokkal. Na mindegy. Viszont, akkor most csináljuk meg azt, hogy csinálok egy új paklit, és ebbe a pakliba olyan lapokat rakok, amikkel még nem játszottam, hogy elkezdhessem őket szép lassan felfejleszteni. Közben Robin kérdezi, hogy összesen hány órát játszottál ezzel a játékkal? Hát, hál' Istennek a játék nem számolja, hogy mennyit játszottam vele, de hogy beleraktam már szerintem, vagy 30-at. Szerintem ilyen 30 óra lehet, hogy van már benne. Streamings, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok. Rakhatnak a pakliba nézők is egy-egy kártyát. Persze, Dani, mondd, hogy melyik kártyát rakjam bele a paklimba. Steam megmondja, telú meg a settingsben megnézhető. Inkább nem nézem meg. A Steamen összesen eddig mennyi? Múltkor 2 órát játszottunk, most egyet, akkor Steamen eddig 3 órát raktam bele ebbe a játékba. A telefonon pedig nem fogom megnézni, hogy mennyit raktam bele. Nem akarom tudni, hogy mennyi időm ment el. Mennyi időm ment el erre a játékban. Ó, Hobgoblin! Nagyon jó ötlet, Hobgoblin, hol van a hobby? Hobby! Itt van. Hobgobit mindenképpen belakik a kezembe. Azzal olyan gyönyörűen lehet szivatni a másik játékost, mint a szél. Jó, akkor beraktuk Hobbit. Morbius, too powerful for each time you discarded a card this game. Nem. The Collector. Hát, ez sem annyira izgi. Itt van ez a, itt van ez a vérontó lap, ami még egyáltalán nem volt használva, úgyhogy ezt berakom. Ezt a vérontó variáns. Berakjuk Okoyét. Ő se volt még használva. Give every card in your deck plus egy power. Ez egyébként egy egész jó kártya. Azt kell, hogy mondjam. Nézzük ki van még itt. Swarm, akit még nem fejlesztettem. De őt nem tudom. Közben Miguel írja, Hobgoblinnal vigyázni kell, nekem a múltkor visszapattant a helyszín speckója miatt, akkor erre figyelni fogunk. Berakjuk Killmongert, mert hogy ez is egy nagyon köcsök kártya tud lenni, hogy minden egy pontba kerülő lapot elpusztít. Ó, van egy Enchantress kártyám, egy variant, ezt imádom, még soha nem használtam. Úgyhogy ezt is berakjuk a pakliba. Warpass. Őt is berakjuk, mert még ő sem volt fejleszve. Hobbiben van. Zöld manum még nincsen egyébként. Aztán nézzük csak, itt van Leech, akinek az a különleges képessége, hogy az ellenfél kezében lévő összes kártyára megszünteti a különleges képességét. Tehát, hogy ez a lap ügyesen kijátszva iszonyatos nagy szivatás. És akkor Spectrumnak ez a variánsa, mert még ez sincsen felfejlesztve. És akkor nézzük, hogy kit pakoljunk még be a pakliba. Hát... Nézzük. Közben Dani kérdezi, hogy te amúgy az összes karaktert ismered, mert például csomó mutánst meg ezt a Leechet se ismertem. Hát eddig nem nagyon volt olyan karakter. Nem nagyon van olyan karakter a paklimban, akivel valamilyen formában ne találkoztam volna a Marvel-es karrierem során. Hát azért egy White Tiger-t berakunk, mert hogy White Tiger az mindig jól jön. Meg rakjunk be egy Hulkot. Jól fog az jönni utolsó pillanatban, amikor pontokat kell szerezni. Na, és akkor most nézzük meg a négyes deckkel, mire megyünk. Kíváncsi leszek. Mert hogy ez egy ilyen teljesen random, nem okosan, logikusan összerakott deck, csak olyan lapok, amiket eddig nem nagyon használtam. Oh! Azon gondolkodok, hogy vajon ez a Sunspot, ez vajon ongoing effect? Mert nincsen ideírva. Hát akkor rakjuk le. Az azt jelenti, hogy duplázódni fog, hogyha marad energiapontom. Oh, cards cost one less. Tökéletes. Akkor lerakjuk Okoyét, aki ennek hatására minden kártyának adni fog a kezemben plusz egy erőt, és ide rakjuk Vérontót is, és így lesz az 5 pontból 6 pontunk biztosan. Várjuk, hogy mit cselekszik az ellenfél. Na. Hát, csodálatos, nincsen. Ó, na most egyébként, hogyha meghagytam volna a Sunspot kártyát, akkor ebből most kurva jól jöttem volna ki, de én nem hagytam meg, hanem elpusztítottam Vérontóval, úgyhogy egy picikét megszivattam saját magamat. Nos, a baj. Ó, kaptam egy Iron Fist kártyát. Köszi, Pajti. Cserébe adni fogok nem sokára egy Hobgoblint. Ennyire jó lesz. Ongoing effects. Ez meg on reveal. Nagyon jó. Hát akkor itt ide lerakjuk. Őt most oda lerakjuk. Parádé. Hopp. Most komolyan? Azt hittem, hogy belenyúlok a tutiba, erre elmozgatta a helyszínt a kártya alól. Hogy rohadná meg? Na! Jaj, de kis bátor vagy. Na, akkor nesze ajándék. Most... Nice. Ó, akkor legyen az 6-os kör. Hát ezt szerintem akkor itt igazából a Hulkot kell lerakni. Ide. Tehát, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy le tud-e ide pakolni úgy 15-öt. Tehát, hogy le tud-e ide rakni 16 értékű kártyát, hogy megverjen ezen a helyszínen. Meglepődnék. De mindjárt meglátjuk. Na most nagy arcú leszek és nyomok egy csettintést. Aztán most lehet, hogy majd most jól megnézzük, hogy mi van. És megszivat, de... Hát, úgy látom, hogy nem voltak jó lapjai neki, vagy nem tudom, mi lehetett itt a izé, de hogy ez így összehozta nekem a 47-es szintet, és lehet Sunspotot fejleszteni 25 kőkemény pontért, úgyhogy nesze Sunspot, megkapod a keretet. Nice. Nagyon szépen haladgatunk majd most itt fölfelé, ugye? A következő 10 boostert majd 362-es szintnél kapom meg. Nézzük csak, hogy mi. Ó, csináltam egy ilyet. Nagyon jó. Hármas kártyákat kell kijátszanom. Na mindegy, eddig bevált az új pakli. Jöhet a következő kör. Nézzük, mit ad nekünk a sors. Hát akkor Sunspotot lerakjuk, mert... Mi baj lehet alapon? Aha. Hát, bocs, Sunspot. Ó, hogy rohadná meg. Ennyit Sunspotról. Elvesztettük Sunspotot, és még csak pontot se kaptunk érte. De most akkor én is köcsög leszek, kis barátom. És akkor bedobjuk Killmongert a partiba. Egészségedre. Killmonger képessége ugye az, hogy elpusztít minden egy értékű lapot. Ami azt jelenti, hogy az ellenfél mind a három kártyára megy a levesbe. Bocsi, srác. Szemed szemért. Ó, nagyon jó. Ups. Ugye Enchantressnek különleges képessége az, hogy elveszi az ongoing képességeket. És... hát akkor legyen is. Ó, nagyon jó, lett egy plusz. És... ú, megszivassuk Leech-el. Ah, egyszer élünk, nem igaz? Sőt, nem is ide. Hopp, vissza a pakliba. Ennek valószínűleg nem fog örülni. Ugye Leech az összes képességet elveszi a kezében lévő kártyáktól. Let's have some fun. Ó, halál! Ó, wow! Azzal, hogy megpusztítottam a lapjait, gyakorlatilag növeltem ennek a kártyának az értékét. Nice! Nice! Ha! Itt nyerek. Az a kérdés, hogy vajon hova fog pakolni? Ide? Vagy ide? Valószínűleg ide fog rakni. Én a jobb szélső helyre raknék. Nem? Kíváncsi vagyok, hogy milyen nagy értékű lapja lehet. Milyen nagy értékű lap lehet a kezében. Na mindegy, itt lehet, hogy meg fog lepődni egy hobgoblintól. Vagy... meglátjuk. Aha. Na, vajon? Ó, na jó, hát ez nem jött be. Ez nem jött be. Ha ide raktam volna... nem. Mindegy. Ezt elvesztettem. Érdekes volt. Nem sokon múlt a jobb oldal. Elvesztettem a 47-es szintet. De felfejlesztjük Hobbit. Na nézzük, hogy állunk itt. Ja, hármas kártyákat, ha lerakok, akkor még lehet, hogy tudunk egy küldetést megcsinálni, de nem tudom, egyébként nagyon kevés hármas kártya van szerintem a paklimban. Hát, csodálatos. Obika, mi a probléma? Miért killódsz? Mi a baj? Hozd meg velünk a problémádat. Hát ez így most, hogy is mondjam, finoman szólva is katasztrófa, hogy 3 pontos körben nem tudtam kijátszani semmit. Wow! Ez igen. Hát ez meglehetősen érdekessé teszi ezt a meccset. Várjunk csak. Ez mondjuk egy picit megkönnyíti a... Mármint, hogy... ja. Vagy can't be added here. Ácsi, az nem jó. Tehát, hogyha nem lehet oda hozzáadni, az azt jelenti, hogy move. Tehát, hogy szerintem arra... Vagy kérdés, hogy vajon amikor azt jelenti, hogy can... No cards can be added here, az azt jelenti, hogy átmozgatni sem lehet. Mert hogyha nem azt jelenteni, akkor azt lenne, hogy nem lehet kijátszani ott lapot. Ha! Akkor tessék, ajándék, Hobgoblin. Jaj, de hülye vagyok! Jaj, de hülye vagyok! Basszus, nem gondolkodtam! Istenem! Jaj, de ügyes! Jaj, Istenem, hogy kibasztam magammal már. Bocsánat a megfogalmazásért, de... Visszanyalt a fagyi. Tényleg, visszanyalt a fagyi. Elég csúnyán visszanyalt a fagy ez. Basszus kulcs. Hát, igen. Nem csak én is, itt belül nekem is volt egy snap, hogy amikor leraktam és megnyomta, akkor jöttem rá, hogy debil vagyok, hát nem lesz hova mennie annak a szerencsétlen Hobgoblinnak, és hát nyilván biztos lehettem volna benne, hogy le fog oda rakni egy lapot. Na mindegy, van az úgy, legjobb családban is előfordul. Na mindegy, ezt a kört már végigjátszok, nem fogok megfutamodni, legalább csinálok egy kis akciót ide. Nice. Ja, Istenem. Na, legalább az egyik helyszínt megnyertem. Az is valami, egy ekkora öngól után. Na, ilyen az, amikor azt hiheti a másik oldalon a játékos, hogy egy bottal játszott, de hát nem egy bottal játszott, csak egyszerűen ostoba voltam és nem gondolkodtam. Meg kellett volna hagyni azt a Hobgoblint az utolsó körre. Meg még ma is tanultunk valamit. Játszottam ki 3 pontos lapot, nem mi? De! Jó. Batebot, igen. Butabot. Ó. Oh. Megkapta egy lapomat. Na mindegy. Jó. Itt jól fog jönni, vérontó. Ez egy ügyesen kijátszott lap volt. Ezt meg kell hagyni. Na, Hobgoblint meghagyom a végére. Ja, itt... Igen, hogyha most lerakom ide őt, akkor ezt odadom a kezébe. De inkább egy ilyen legyen nálam, mint egy Hobgoblin. Ó, baszki! Te szemét! Hát jó. Na, itt most már úgyse számít, hogy mit adok a kezébe, de ugye Hobgoblin, ezt nem tudom kijátszani, viszont még van valamennyi esélyem arra, hogy nyerjek. Lőn! Köszi, Pajti! Ezért jó, ugye, de utolsó körre jó, hogy volt egy Hulk. Hogy hozta a sok pontot mindenféle extra képesség nélkül, mert ugye Hulk egész egyszerűen csak erős. Úgyhogy rá nincsen semmilyen hatással Leech. Jól van. Jól van. Megnyugodott a lelkem. Ó, látom, hogy közben Singon beírta a chatbe a nyereményjátékot, és ha már ott van a szabályzat, akkor megmutatom újra, hogy ma este egy ilyen Motorola vezeték nélküli fülest lehet nyerni, a nyeremény játék szabályai pedig ott vannak a chatben, hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését a dolog. Ó, 10 Odin boosters, hát mondjuk azt hiszem Odin is fel van már fejlesztve, nem is tudom milyen szintre, úgyhogy ezekkel a boosterekkel sem nagyon tudok mit kezdeni, de annyi baj legyen. Örüljünk annak, ami van. Mi van, Obika? Mi van? Ó, és sikerült megnyernem egy helyszínt egyetlen kártyával, úgyhogy ezt még háromszor kell megcsinálnom ahhoz, hogy jöjjenek a sok-sok-sok tapasztalati pontok. Úgyhogy ugorjunk is neki a következő körnek, mi baj lehet alapon? Így fél tizenegykor. Mi baj lehet fél tizenegykor, nem igaz? Semmi. Oh, after turn 5, give all cards here plus 2 power. Nagyon jó. Mennyire jó lenne, ha le tudnék odna rakni bármit. Obika? Hú, de utálom azt a középső helyszínt, te jó Isten. Fú, de utálom. Fú, de gyűlölöm. Így. Nagyon ügyes vagy. Maradj így, jó? Maradj így. Nagyon ügyes cica vagy te. Elképesztően ügyes cica vagy. A legügyesebb cica, akit ismerek. Jó, hát nincs jobb ötletem jelen pillanatban. Köszi szépen, Jondu, hogy az egyik átkozott sziklát eltüntetted a paklimból. Jövök neked egyel. Na jó, ez most így nem jött ki olyan rosszul. A két semmi labból csinálunk egy hatos kernicst. Hát itt megkapjátok Enchantress-t ajándékba. Tudtam, hogy ezt a keselyűt nem véletlenül rakta le oda. Na, hát akkor ennek örömére, pajtásom, itt egy manó. Mi baj lehet alapon? Nagyon magabiztos a barátunk. És volt is oka magabiztosnak lenni, hogyha jobban belegondolunk. Ugyanis, igen. Azért, ja. Ezt ügyesen kimatekolta. Ha csak nem egy bot volt. Legalább a pici lícset felfejlesztettük egy egészen parányit. És még 3 pontra van szükség ahhoz, hogy legyen egy újabb lapunk. Mondjuk igazából játszottam ki? Nem. Na mindegy, gyerünk, nézzük. Nézzük, mi vár ránk a következő körben. Közben Dani kérdezi a chatben, az amúgy a Songokus óra ott rajtad? Igen? Songokus óra. Valójában Vegitás óra. Most komoly? Hogy a második körben sem tudok lerakni semmit? Ez egy nagyon rosszul összeállított pakli. Azt kell, hogy mondjam. Picsába. Van a kezemben 6 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 4 pontos, 5 pontos lap. Fantasztikus. És a... Istenem. Elszivárgott a nyerő szériám. Ez az igazság. Legyünk őszinték egymással, emberek. Komoly. ez a kevés lapom, ami van, az is meg lett picsázva. És most látom, hogy Okoye a mínusz 8-as Hobgoblinból csinált egy mínusz 7-es Hobgoblint. Itt egy újabb tanulság. Okoye és Hobgoblin együtt nem valók egyetlen egy deckbe. Közben Remedy kérdezi, hogy üdv ezt a decket a nézők csinálták? Részben. Részben a nézők csinálták. Valójában én raktam össze a nagy részét. Olyan lapokat raktam ebbe a deckbe, amivel még nem nagyon játszottam. Tehát, hogy olyan lapok voltak benne, amik nincsenek felfejlesztve. Az volt a cél, csak hogy bepakoltam őket, és akkor megkerülnek a játékba, és elkezdem őket fejleszgetni. Miközben ki is próbálom őket, tehát hogy ez ilyen teljesen random, ész nélkül összerakott deck, és hát ez meg is látszik a játékon, hogy ez egy random, ész nélkül összerakott deck. Na mindegy, veszett már több Mohácsnál. Azt gondolom, hogy már nehéz lesz nyertesen kijönni ebből a körből. Van egy ilyen gyanú. Mindegy, ne rakom ide Hobbit. Aztán lesz, ami lesz. És el is vesztettem a játékot. Gyász. Visszajöttem 45-ös szintre. Ennyi. Ez nem volt egy szép kör. Azt hiszem, hogy ezt a decket nagyon sürgősen törölni kell. Mert ez játszhatatlan. Mármint, hogy nem játszhatatlan, de hogy nyerni vele meglehetősen komoly kihívás elé állít. Nézzük csak, hogy legalább itt haladtam a küldetésekkel? Nem. Na jó. Azt hiszem, hogy ez a csúfos vereség tökéletes zárása volt a mai streamnek. Valamikor majd a jövőben még folytatni fogjuk a Marvel Snap-et, mert alapvetően azért mókás volt most látni, hogy milyen kártyákkal miket lehet csinálni, és a vége nem sikerült túl szépre, de ettől függetlenül megcsináltunk majd csomó küldetést, az, hogy megcsináltam ma egy csomó küldetést, úgyhogy nem volt teljesen hiába való ez a több mint másfél óra, viszont mára ennyi jutott a Marvel Snap-ből meg belőlem, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki velem volt. A nyereményjátékunk az ma nem haladt előre egy jattányit sem, úgyhogy a következő alkalommal megint lehetőség lesz majd ráugrani erre a vezeték nélküli fülesre, és valószínűleg majd még ezt a vezeték nélküli fülest megtoldom valami mással is, hogy egy kicsit kecsegtetőbb legyen a nyeremény, amire ma nem pörögtetek rá, de annyi baj legyen, majd nem tudom, így halmozódik a dolog, aztán a végén lehet, hogy elérünk egy olyan csomagig, ami mindenkinek fel fogja kelteni az érdeklődését. A lényeg. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Remélem, hogy nem volt nagyon unalmas a kártyázás. Azt nem ígérem, hogy a következő alkalommal is kártyázni fogunk, de van rá esély. De azt gondolom, hogy nem kell túlzásba vinni ezt a Marvel Snap-et, úgyhogy a következő streamben lehet, hogy valami egészen mással fogunk játszani. Azt viszont még most nem tudom megmondani, hogy mikor lesz a következő stream. Viszont csatlakozzatok hozzánk a Discordon, és a Discord szerverre azonnal be fogom írni, amikor látni fogom, hogy alakul a programom, szóval a Discord szerveren lehet majd látni, hogy mikor lesz a következő adás. Addig is nagyon szép hetet kívánok mindenkinek. Pihenjétek ki magatokat holnapra, még csak 3:11 van, úgyhogy bőven lehet aludni reggelig, és találkozzunk legközelebb is. Legyetek jók, sziasztok!